said, please, my son, do the things like we have done, 'cause they love you. But you chose another way. Battles lost, battles won. They gave you so much more than fun. A gentle way to dance away from pain. In a stage to play, counting money, counting babes, just maybe, maybe, maybe you show them you're here to stay. To all your fans, you die heel beroemd werden met You. Heel lang geleden. En een paar jaar geleden maakte ze deze single. Maybe. We hebben het over 10 Sharp aan het begin van deze nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Ik ga je oren weer een beetje vertroetelen met mooie muziek. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook nog zomaar kunnen. In de show lekker veel muziek van alles en nog wat. Dus heel veel afwisseling. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over een nieuwe campagne tegen de dodelijke ziekte ALS. Heel belangrijk, want er is veel over te doen, ook tegenwoordig. En het is een vreselijke slopende ziekte. En daar moet wat aan gebeuren. Je hoort straks er alles over. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de moskee. Heeft dat nog iets met de verkiezingen te maken? Nou, je gaat het straks horen. De verkiezingen van vorige week, hè? En tenslotte, vandaag het derde onderwerp. Online muzikaal pad naar Pasen. Want het Pasen komt er natuurlijk ook weer aan. En kan het nog wel allemaal in deze coronacrisis? Nou ja, misschien wel online en muzikaal en digitaal. Je hoort dat straks hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Maar zoals gezegd, eerst heel veel muziek. Baby, baby. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Nothing live, nothing grew, till I love you. Every sky, ever gray, never. My friend, good friend, and sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you, wouldn't see. Romantiek in de show, hè? Hier in De Late Avond. Barbara Streisand en Don Johnson. Samen in Till I Loved You. En daarvoor Linda Ronstadt en Ooh Baby Baby. Kwam allemaal uit 1978 hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over ALS. Of we. Natuurlijk mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Gorrit-Jan Blonk. Hij is directeur van ALS Nederland. En we gaan het hebben over de nieuwe campagne tegen de dodelijke ziekte ALS. De dodelijke ziekte ALS. U bent de directeur van ALS Nederland. Dat is een ziekte die nog nodig wat geld nodig heeft, denk ik. En die campagne is er nu. Ja, helaas is dat wel het geval. Dat het nog steeds nodig is om inderdaad zo'n nieuwe campagne, zo'n confronterende nieuwe campagne te lanceren. Want uiteindelijk moeten wij gewoon heel veel geld ophalen om deze ziekte de wereld uit te krijgen. En dat is nog steeds niet gelukt. Vandaar dat wij geen tijd te verliezen hebben, zou ik bijna zeggen inderdaad. En door blijven gaan met het ophalen van de benodigde gelden. Ja, en u zegt confronterende campagne. Wat is het confronterende eraan dan? Nou, de campagne is natuurlijk gebaseerd op de campagne die ooit in 2011 is gelanceerd, waarin patiënten die toen nog in leven waren, de campagne Ik ben inmiddels overleden, hadden ingesproken. Oh ja, en ja. Die heeft gigantische naamsbekendheid opgeleverd. Maar het gaat ons niet om naamsbekendheid. Het gaat om ons om de ziekte van de kaart te krijgen. Ja. En hebben wij nu met nabestaanden van patiënten deze campagne gedaan. En dat is en blijft in onze ogen een hele confronterende campagne. Ja. Maar weer met veel posters en zo? Of op een andere manier? Ja, nee, er zijn weer mensen bereid om hier aan mee te werken. Er zijn totaal 7 nabestaanden. En wij zullen inderdaad ook naast het feit dat wij reclamespotjes hebben, ook met posters en in stopperruimte, hè, die vrij is en gratis ter beschikking wordt gesteld, zullen wij deze campagne onder de aandacht brengen. En dat betekent dat de campagne binnenkort van start gaat en er is ook een speciale munt. Er wordt ook inderdaad een speciale munt. De Koninklijke Nederlandse Munt en de Stichting ALS Nederland hebben een samenwerking opgezet en zullen in de nacht van 27 op 28 maart, als de zomertijd ingaat, dan verliezen we een uur. Mm-hmm. En dan zal er op een bijzondere plek in Nederland met bijzondere aandacht een munt worden geslagen, speciaal voor Stichting ALS Nederland. En wat voor doel is die ALS-munt? Om geld te verzamelen natuurlijk, want hij is te koop dan? Ja, de munt is te koop. We hebben er een heleboel laten maken en die kan iedereen in Nederland bestellen. En het overgrote deel van de kosten gaan naar de Stichting ALS Nederland. Dus dat is een fantastische initiatief en bijdrage voor het onderzoek. Ja, en dat onderzoek dat loopt natuurlijk al, maar er moet meer onderzoek komen. Dus is er meer geld nodig? Want ALS is wel te genezen als het zover komt? Nou, dit is wel interessant. De voorzitter van de patiëntenvereniging zegt altijd, er is een oplossing voor ALS, we weten hem alleen nog niet. En dat vind ik een hele mooie insteek. Hij is op te lossen. Alleen op dit moment hebben we die oplossing nog niet. Maar het is wel heel mooi dat wij als kleine landje in de wereld mee mogen helpen om ergens in de wereld die oplossing te vinden. Dus het is niet dat wij hem in Nederland nodig hebben. Hij moet ergens gevonden worden en dan moet hij overal in de wereld beschikbaar komen. Maar het wordt al wereldwijd ook gekeken hoe dat zou kunnen. Zeker, zeker. Wij zijn zelf ook lid van de wereldwijde organisatie. Ik mag zelfs in het bestuur zitten namens de stichting. En ik kan alle luisteraars zeggen dat er echt heel goed samenwerkt, wordt gewerkt wereldwijd om die oplossing te vinden. Dus echt, het gaat er niet om waar, maar dat die wordt gevonden. Dat is belangrijk, ja. Zeker. En dan komt die wel wereldwijd, komt iedereen daarvoor in aanmerking als het zover komt. Absoluut. Ja. Gaat dat nog lang duren of is daar helemaal niets over te zeggen? Daar hopen we natuurlijk al op sinds dat we weten dat deze ziekte bestaat. En dat gaat al terug naar de 18e eeuw. Mm-hmm. Ik mag nu bijna 7 jaar directeur zijn van de stichting. Ik zie hele mooie en goede ontwikkelingen. Maar ik kan helaas niet zeggen van het is er morgen. Maar dat hopen we natuurlijk wel. Ik zie wel mooie ontwikkelingen. Maar wanneer het gaat zijn, dat is afwachten. En hoe meer donaties er komen, hoe eerder dat mogelijk kan geschieden. Zeker, en dat zien we natuurlijk bij hele grote ziektes zoals HIV. Mm. Heel snel is opgelost. We merken het nu natuurlijk ook met corona. Ja. Dat het een wereldwijd is dat er heel veel geld komt. Doordat er maar zo beperkt aantal mensen in Nederland, 1500 mensen aan deze ziekte lijden, wereldwijd nog geen 500.000, zijn de middelen beperkt. Vandaar dat wij ons hard maken om toch deze ziekte onder de aandacht te brengen. Dat gaat u doen, dat hebt u al gedaan. Maar als mensen meer willen weten over die ziekte en die aandacht ook willen besteden aan geld te geven, waar moeten ze zijn? Op onze website www.als.nl is alles te zien wat wij allemaal ondernemen om dat voor elkaar te krijgen. Oké, dan wens ik u heel veel sterkte met die nieuwe campagne tegen de dodelijke ziekte ALS. Gorrit-Jan Blonk, hij is directeur van ALS Nederland. Dank voor het gesprek.

hold me close. Don't patronize. Don't patronize me. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't. Als je hier niet helemaal zen van raakt, dan weet ik het ook niet meer hoor, eerlijk gezegd. Bunny Raid. Geweldig. Tja. I can't make you love me. Dat is een waarheid als een koe. En zes voor met la pluie. Hier allemaal in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over ja, de moskee. Althans, we. Half van Horst heeft weer een pittige column zometeen over een paar minuten na de Cats met Where I've Been Wrong. I've searched the places, I've searched them all, searched amongst the faces, searched along the is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil het vandaag met u hebben over geloofsuitingen en ook een beetje over de positie van God in onze maatschappij. Daartoe werd ik geïnspireerd door een kaartje in het AD met verkiezingsuitslagen, meer in het bijzonder die van de Alblasser Waard. Daar is de SGP alleen in Hardingsveld-Giessendam nog de grootste partij. In alle overige gemeentes ligt de VVD op kop. Weliswaar gaat het zelden om percentages van meer dan 18 tot 20, maar toch. De wereldgelijkvormigheid dringt onmiskenbaar binnen. Het lijkt het begin van Psalm 91 wel. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Toch is er in de Alblasser Waard één gemeente waar God wellicht spoedig zijn stem in de straten zal laten horen. Dat is Alblasserdam. Daar wil de moskee de oproep tot het gebed met luidsprekers versterkt door de buurt laten schallen. Voorlopig één keer per week, maar eigenlijk moet het 5 keer per dag. Dat is destijds al door Mohammed zelf ingesteld. De profeet belastte de vrijgelaten Ethiopische slaaf Bilal ibn Rabah al-Habashi met die taak vanwege zijn stem die klonk als een klok. Het moest tenslotte allemaal zonder microfoon en versterkers in de tijd van Mohammed. Bilal was overigens een multitalent. Hij was tevens procuratiehouder van de profeet en hij droeg op het slagveld diens speer. Er is in Alblasserdam veel verzet gerezen tegen het plan van de lokale moslims. Dat komt voornamelijk uit kringen van CDA en SGP. Volgens die partijen zijn de Alblasserdammers er niet van gediend in de open lucht geconfronteerd te worden met uitingen van een geloof dat niet het hunne is. Gek trouwens. Op zondag luidde immers de uiteenlopende christelijke kerken in deze vrome gemeente onbekommerd de klok. Zo worden vrijgemaken lastig gevallen door het gebeien van de oud-gereformeerden, terwijl de PKN'ers zich misleid zien door de gebedsoproepen vanuit de gereformeerde gemeente. Enzovoorts en zo verder. Die klokken vertellen weliswaar geen verhaal, maar ze roepen toch het hele dorp op te komen naar precies de kerk waarvan ze de stem zijn. Die is ook herkenbaar, want elke klok heeft zijn eigen toon en timbre. Dat doet de moskee straks met die gebedsoproep net zo goed. We moeten hierbij beseffen dat Joden, christenen en moslims dezelfde God aanbidden, namelijk die van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Er zijn weliswaar grote verschillen in wat je dan moet geloven, maar in de kern gaat het om hetzelfde opperwezen. Toch is het misschien niet zo'n goed idee dat de moskee in Alblasserdam nu pas met die elektronisch versterkte oproepen aankomt. Ze zijn immers in de moderne tijd volstrekt overbodig. Mohammed moest de volgeling met de mooiste en de krachtigste stem wel vragen het gebed over de stad uit te zingen. Hij had geen alternatief, wij wel. De moskee kan via een gespecialiseerde app al zijn gelovigen bereiken, ook als ze zich buiten gehoorsafstand van de luidsprekers bevindt. Dat is veel slimmer en effectiever dan het laten zingen van een lied dat ook nog eens gehoord wordt door velen die daaraan geen boodschap hebben. We leven tenslotte in een tijd van maatwerk. Het zou trouwens ook wat kunnen zijn voor de vele christelijke kerken die nu met hun gelui de lauw en de heidenen uit hun zondagsslaap houden. Op alle terreinen des levens blijken gelovigen voorop te lopen als het gaat om het gebruik van nieuwe technologie. Waarom dan hier zo ouderwets gebleven? Volgens mij zouden Jezus en Mohammed onmiddellijk gebruik hebben gemaakt van gebedsoproep-apps als die in hun tijd beschikbaar waren. Met deze opmerking zend ik u naar uw lege steen. En met een fantasie. Stel je voor dat uit de toren van pakweg de Betelkerk ineens gezang was te horen. Sea cruis fallaci, als het kruis is zou spreken. Luister naar Cecilia de Souza. Thank you. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Vaak hoort van Marco Borsato, onbewoonbaar verklaard hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over Pasen, dat komt er ook alweer aan. En er hoort muziek bij. Een online muziekspektakel misschien wel, je hoort het zo meteen. Na Pharrell Williams en Marilyn Monroe. Different. Just want a different girl. boy, keep it this thorough. Keep it this thorough. Een online muzikaal pad naar Pasen. Dat is iets wat om uitleg vraagt. En Petra Weijers aan de telefoon, directeur van de koorschool in Delft. Die weet daar alles van. Petra, welkom. Dankjewel. Ja, een koorschool dat heeft met muziek te maken. En jullie zijn druk geweest met de kerst. En je dacht, met Pasen kunnen we dat weer. Want met kerst had je een muzikale adventskalender, hè? Ja, klopt. Ja. We hadden toen zoiets van, ja, er valt zoveel weg door de huidige coronamaatregelen. Alle koren liggen natuurlijk stil. Mm-hmm. En juist in die periode met het missen van zoveel kerstmuziek zingen, dacht ik, maak een adventskalender waarmee we hem elke dag 24 dagen lang een deurtje vullen met kerstmuziek. Ja, en dat werd buitengewoon gewaardeerd. Ja, dat is een heel groot succes geweest. Dus je dacht, dat kunnen we met Pasen weer doen. Maar ja, dan is er geen kalender. Paastakken hebben we het dan over. Hoe zit dat? Klopt, ja. Het heet in de wandelgangen hier in huis inmiddels wel een soort paaskalender. Want we volgen wel een week van Palmzondag tot en met zaterdag. Maar okay, we volgen eigenlijk een soort pad, een muzikaal pad met een soort stenen idee. En bij elke steen in die week kun je stilstaan. En werkt het een beetje als een kalender. Op die dag staan we dan weer stil. En allemaal digitaal, hè? Alles is digitaal. Ja, we kunnen nog steeds niet echt samen zingen. Dus ja, dat gemis is er nog steeds. En juist in die paasweek, waar we normaal nog gesproken natuurlijk heel veel uitvoering ook van de Matthäus hebben, ook dat moeten we missen. Maar als mensen nu die, ik noem hem maar even kalender, dat is het makkelijkste misschien, die kalender willen hebben, dan kunnen ze hem bestellen. En wat krijgen ze dan te zien of te horen? Nou, elke dag, hij begint dus op Palmzondag. Ze krijgen elke dag 's morgens een link naar wederom zo'n video. En die begint elke dag met een bijdrage van Karel ter Linde. Die is voor de meeste mensen bekend als de hofpredikant van het Koninklijk Huis. Ja. Die legt eerst het verhaal uit wat er bij die dag hoort. Want ja, Pasen is toch doorgaans iets minder bekend wat er van verhalen bij hoort dan de kerst. Mm-hmm. En na zijn inleiding komt een van de muzici, componisten die we gevraagd hebben aan bod. Die vertelt in een persoonlijke video wat hij of zij gekozen heeft voor die dag als stuk. En na die uitleg volgt het muziekstuk waar zij over gesproken hebben. Maar ja, wordt het nou een preek of is het nou gewoon een soort inleiding, maar wel de betekenis van Pasen? De betekenis van, nee, het is geen preek, het is meer een uitleg van, goh, op dat, je hebt het verhaal van bijvoorbeeld een Judas. En Karel de Linde heeft het ook een beetje vertaald naar deze dag. Of wat doe je als je een geliefde moet missen? Ja, overlijden, ja. Of schuld, of... Dus, en mensen, stel dat, ja, dat klinkt natuurlijk heel onaardig, maar stel dat je dat niet wil horen, ja, dan is met zo'n video natuurlijk heel makkelijk om een stukje door te draaien. Ja, dat is waar. Dat moet je niet promoten. Nee. Maar mensen, kijk, het is ook gewoon vaak zo dat ondanks mensen die of niet religieus zijn of gelovig zijn, ja, de muziek wordt vaak wel buitengewoon gewaardeerd. Kijk maar naar de Matthäus. Kijk maar naar de Passion. Kijk maar, ja, precies, dat wou ik net zeggen. Kijk maar naar de Passion. Dat is ook zoiets wat heel erg, ook voor niet-religieuzen, heel erg interessant is. Hoe kunnen mensen die, want je zei net een link, die krijg je dan elke dag, die moet je dus aanvragen? Klopt, ze kunnen zich opgeven via de website, er staat een aanmeldformulier en dan komen ze bij ons op een lijst te staan en die mensen krijgen dus gewoon vanzelf elke dag, vanaf Palmzondag, elke dag een mailtje met een link daarin en dan kunnen ze hem openen. Even kijken, je zei net de website, dat is koorschooldelft.nl, daar moet je beginnen. Ja, en dan kan je ook zien hoe dat allemaal gaat. En dan kan je hem gewoon aanvragen. Krijg je elke dag een link, zei je? Ja, elke dag een link. Er is nog een toegangsprijs, om het zo maar even te noemen. Mensen moeten iets betalen. Ja. Maar ook daarvan geef je weer wat weg. Ja, ja. Kijk, vaak is het zo dat in de, nou ja, met kersttijd denk je ook graag aan anderen. Maar ook in de vaste tijd, in de 40 dagen tijd, aanloop naar Pasen. En bij de adventskalender hadden we het Rode Kruis. En nu gaan we naar Oxfam Novib. Okay. En daar gaat de helft van de opbrengst naartoe. Petra Meijers, heel veel succes ermee. Dank voor het gesprek. Ik noem nog één keer de website, want misschien is die even blijven hangen. Koorschooldelft.nl. En daar vind je alles wat nodig is om die paaskalender te openen en ernaar te kijken en te luisteren. Klopt. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met daarmee. Ja. Maar ja, als het klaar is, is het klaar. Dan hoef je toch niks meer te doen? Of is het nog druk? Nou, we zijn er nog volop mee bezig om het te maken. Want hij wordt ook ondertiteld. Dit keer, dat was met de adventkalender, is dat niet gelukt. Maar nu wordt alles ook twee kanten uit ondertiteld. Dus het Engels gaat naar Nederlands. En ook omdat we in het buitenland bekeken worden, moeten we ook Engelse ondertiteling hebben. Nou, er is nog heel veel werk te doen. Maar dus we zijn nog even druk. Leuk om te doen, omdat het zo'n succes is, denk ik. Klopt, zeker weten. Dankjewel voor het gesprek en nogmaals succes met het geheel. Everyone be as true. side. Let me drink your potion. Let me drown in your emotion. Lover to lover, face to face. In time, we learn. Time. There was never one another one for me. You'll never stop loving you. More of your love, more of the warm ride. May love for everyone be as true. Loving you means to me no letting go, no letting go. Don't let each other know. Oh, baby. If we never try, then we never lie. Face to face, with you when the world is lies and the music. Barry Gibb, samen met Olivia Newton-John in Face to Face. Hier in de late avond aan het einde van de show, want het is alweer voorbij voor deze avond. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert Wolff wederom met heerlijke informatie. En prachtige muziek. En leerzame muziek. Ik draai het gewoon om vandaag. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, welterusten. Prachtige, mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. De nog enig overgebleven echte crooner, Michael Bublé. Close your eyes. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only rescued me with you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. Down on me, I know I'm finally free, so I tell you gratefully. Every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. You're the reason.